dwie minuty po godzinie czwartej. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Kirmuć i zapraszam Państwa na dwie godziny z muzyką, powiedzmy, synthpopową. W każdym razie muzyką, przy której syntezatory odgrywają szczególną rolę. Oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu ze mną, michal.kirmuc@polskieradio.pl. Dziękuję Nikiforowi za pozdrowienia, zanim zdążyłem podać adres. A teraz wiem, że obiecywałem od jakiegoś czasu, że będziemy, że kiedyś poświęcimy ten poranek pewnemu artyście, który pojawił się w kilku zespołach, ale też przede wszystkim jest bardzo dobrze znany pod własnym imieniem i nazwiskiem. Tak, David Sylvian, to dzisiaj. Więc na początek zespół jednej płyty, no ale tak naprawdę to była kontynuacja grupy Japan, czyli Rain Tree Crow. Every Color You Are, czyli David Sylvian, nasz dzisiejszy bohater, z kolegami z grupy Japan, ale w czasach, gdy na chwilę ten zespół nazywał się Rain Tree Crow. No dobrze, skoro jesteśmy przy takich oryginalnych głosach kojarzonych z latami 80., to jakoś naszła mi ochota, by dzisiaj sięgnąć po muzykę zespołu Bolshoi. Co Państwo na to? Na początek TV Man. Grupa The Bolshoi. Nieistniejący już zespół od wielu, wielu lat zakończyli działalność pod koniec lat 80. 6 lat temu ukazał się piękny taki zestaw, mały box ale zbierający wszystko to, co do tej pory grupa Bolszoj nagrała. Wtedy, przyznam szczerze, trochę nadrobiłem moje braki, jeśli chodzi o głębszą znajomość twórczości grupy Bolszoj. No i cóż, szkoda. Szkoda, że ten zespół już nie istnieje. Dobrze, że została taka piękna muzyka z przeszłości. Ja mam takie trochę smutne wspomnienie związane, w pewnym sensie smutne, z grupą Bolszoj. Pamiętam właśnie pod koniec lat 80., gdy zespół przyjechał do Polski, koncert, jeśli dobrze pamiętam, w katowickim Spodku. Niestety, to był taki czas, że jeszcze nie byłem osobą pełnoletnią, więc nie udało mi się namówić rodziców, abym mógł wybrać się wtedy do Katowic. No i czułem prawdziwą rozpacz, naprawdę. Wtedy, pod koniec lat 80., wydawało mi się, że straciłem jedyną okazję, by zobaczyć zespół z zachodu w Polsce. Takie to były czasy, że nie za często przyjeżdżali do nas ci wykonawcy, zwłaszcza topowi, więc można było mieć takie obawy. No jak wiadomo, potem wszystko się odmieniło i dzisiaj raczej, no może nie dzisiaj, ale jeszcze parę lat temu, raczej mieliśmy nadmiar koncertów niż brak tych gwiazd z zachodu. No dobrze, skoro już sięgnąłem po muzykę grupy Bolszoj, no to chyba muszę sięgnąć także i po ten utwór Sunday Morning. Sunday morning and Bolshoi. No wiem, że dzisiaj raczej poniedziałkowy poranek, ale zawsze miło powspominać także i ten niedzielny. Grupa Bolshoi za nami. Jakiś czas temu miałem okazję Państwu zaprezentować muzykę zespołu z Australii, bo przeniesiemy się teraz z Anglii do Australii, ale kiedy słuchaliśmy razem tego utworu, tego zespołu, podzielali Państwo opinię, że to taka muzyka dosyć bliska temu, co robił wtedy także zespół Bolshoi. Więc chociaż zmienimy kontynent, zmienimy zespół, to pozostaniemy przy podobnych dźwiękach. Under My Milky Way i grupa The Church. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the moon. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ona mi pierwsza pokazała księżyc, pierwszy śnieg na świerkę i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nafta w lampce, lamentuje na duchem pomoc. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma. Albo na jeziorze żachem wiatr. Albo falą może nie pochyli, może twoje dłonie posypały mój namiętny pieśń. Rozświeciły się świetleniem wielkim chmur i dziupy, żołędzie i sęki, jakby cały świat był srebrnym świerkiem, srebrnym bąkiem grającym piosenki. Listki do żyć zaczynają, ptaki w to uderzają, słońce słońce. Spotkanie z matką. I tak wróciliśmy z Australii do Europy, no w pewnym sensie także do polskiego języka, bo to Roman Polański oczywiście w tym utworze, który skomponował Vangelis. To fragment takiego wyjątkowego albumu, który ukazał się w 2007 roku, Blade Runner Trilogy. Płyta z okazji 25-lecia filmu Łowca Androidów. Piękna edycja, bo oprócz tej oryginalnej ścieżki dźwiękowej, wydanej pierwotnie w 92 czy 4 roku, jakoś tak w każdym razie, także drugi dysk z tymi wszystkimi dźwiękami, które wtedy nie zostały wydane na płycie. No i ten trzeci album zawierający zupełnie nową muzykę, ale inspirowaną tym, co działo się na ścieżce dźwiękowej do filmu Łowca Androidów. Właśnie z tej trzeciej płyty pochodził utwór Spotkanie z Matką. A teraz artysta, którego przyznam ceniłem od początku jego działalności artystycznej, przynajmniej od momentu, kiedy na niego zwróciłem uwagę, ale dopiero album Moizm sprawił, że naprawdę stałem się jego fanem. No i czekam na kolejny taki album. Makowiecki i Dziecko Księżyca. Dziecko Księżyca. Tak rozpoczynał się album Moizm. Płyta Tomka Makowieckiego, podpisana po prostu jako Makowiecki. A w utworze gościnnie m.in. Daniel Blum, czy legenda polskiej muzyki rockowej, jazz-rockowej, elektronicznej także, czyli Józef Skrzek. Myślę, że jeszcze nie raz będę do tej płyty wracał, no chyba, że Tomek w końcu nam podsunie jakąś nową płytę z podobną muzyką. Pamiętają Państwo zespół Psyche? Ja myślę, że słuchacze tych poniedziałkowych naszych poranków pamiętają bardzo dobrze, bo wracam do tej muzyki w miarę regularnie. No i dzisiaj kolejny taki fragmencik ich twórczości. Duet z Kanady, no ale działający w Niemczech. Utwór z płyty Intimacy, jeśli dobrze pamiętam, nosi tytuł Peep Show. A jeśli Państwo chcą dowiedzieć się, kim będzie ten kobiecy głos, który w tym utworze się pojawi, to niejaka Debbie Harry zespołu Blondie. Psyche i Peep Show. I think we live in overstimulated times. We crave stimulation for its own sake. We gorge ourselves on it. We always want more, whether it's tactile, emotional or sexual. We gorge ourselves on it. We gorge ourselves on it. Program Trzeci Polskiego Radia. Materials and manuals. Proszę, panie Zbyszku, ale to i tak cała przyjemność po mojej stronie. Red Guitar, oczywiście David Sylvian, bo dzisiaj to ten dzień, gdy sięgamy po twórczość Davida Sylviana w różnych wcieleniach. Już był Rain Tree Crow, a przed nami jeszcze kilka innych dźwięków, które nagrał z różnymi projektami. Ale teraz, skoro pan, panie Zbyszku, wspomniał o 4AD, no to myślę, że tak za 9 minut godzina 5 będzie miło usłyszeć parę dźwięków od zespołu Cocteau Twins. Pandora i Cocteau Twins z niesamowitą Elizabeth Fraser przy mikrofonie. To bez wątpienia jedne z najpiękniejszych dźwięków, jakie w latach 80. dostaliśmy za sprawą wytwórni 4AD. No dobrze, ale skoro już jesteśmy przy tym greckim alfabecie i przy wytwórni 4AD, nie mogę nie przypomnieć jeszcze jednego utworu. To był taki specjalny projekt, który został założony, stworzony przez szefa wytwórni 4AD, w którym brał udział wielu różnych artystów. No i chyba myślę, że już każdy, kto interesuje się taką muzyką, wie, co mam na myśli. This Mortal Coil, My Father. That